Boykot anlaşması. Kureyşler boykot anlaşması imzalıyor. Aleykümselam. Yok, dur. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hamza ve pek çok sayıda insan Müslüman oldu. İslamiyet yayıldı. Kureyş baktı ki Aleyhisselatü Vesselam'ın otoritesi baskın hale gelmeye başladı. İşler durmaz ilerler oldu. Bunun üzerine bir araya gelip kendilerine Aleyhisselatü Vesselam'ı teslim edene kadar Haşimoğulları, Abdülmuttalip oğulları, Abdülmenaf oğulları ile alışveriş yapmama, kız alışverişinde bulunmama, konuşmama ve onlarla birlikte oturmamak üzere bir anlaşma yaptılar. Ve bunu bir sayfaya yazıp Kabe'nin tavanına astılar. Sahifenin katibinin Mansur bin İkrime bin Amr bin Haşim olduğu da söylenir. Doğrusu Bağiz bin Amr bin Haşim'dir. Aleyhisselatü Vesselam ona beddua etti. Eli çolak oldu. Haşim oğulları ile Muttalip oğullarının Ebu Leheb dışında mümini kafiri bir araya toplandı. Ebu Leheb ise Aleyhisselatü Vesselam'a Haşim oğullarına ve Muttalip oğullarına karşı Kureyş'i destekledi. Aleyhisselatü Vesselam ve beraberindekiler İslamiyet'in 7. yılında Muharrem hilalinin doğduğu gece Ebu Talip Şibi denilen mahalleye hapsolundular. Anlaşmanın yazıldığı sayfa Kabe'nin içine asılmıştı. Müslümanlar 3 sene kadar baskı altında, kendilerine yiyecek içecek maddelerinin ulaşma yolu kesilmiş, mahpus bir halde kuşatma altında kaldılar. Öyle ki bu hal dayanılmaz olmuştu. Mahallenin ötesinden çocukların ağıt sesleri duyuluyordu. Ebu Talip meşhur kaside-i lamiyesini orada söyledi. Onun başı şöyledir: Allah kinden ötürü Abdüşems ve Nevfel'i tehirsiz, acele tarafından en kötü bir ceza ile hemencecik cezalandırsın. Anlaşmanın sonu. Kureyş'ten kimileri bundan hoşnut oluyor, kimileri hoşnutsuzluk gösteriyordu. Hoşnut olmayanlar sayfayı yırtmaya çalıştılar. Bu işe kalkışan Hişam bin Amr bin Haris bin Habib bin Nasır bin Malik idi. Bu zat bu konuda Mutim bin Adi ve bir grup Kureyşli ile gidip görüştü. Onun bu isteğini kabul ettiler. Sonra Allah peygamberine onların sayfelerinin ne hale geldiğini, o sayfa üzerine bir ağaç kurdu gönderdiğini ve bu kurdun sayfede bulunan bütün haksızlık, akrabalık ilişkisini kesme ve zulüm ile ilgili sözlerin yazılı olduğu kısımları yediğini, Allah-u Teala'nın adı yazılı olan kısmı bıraktığını bildirdi. Aleyhisselatü Vesselam da bunu amcasına haber verdi. Ebu Talip Kureyş'e çıkıp yeğeninin şöyle şöyle dediğini haber verdi ve şayet yalancı ise onunla sizin aranızdan çekiliriz. Şayet doğru söylüyorsa siz de bizimle akrabalık ilişkisini kesmekten, bize zulmetmekten vazgeçersiniz dedi. Onlar da haklısın dediler. Sayfayı asıl olduğu yerden indirdiler. İş Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi çıkınca küfürleri katmerlendi. Aleyhisselatü Vesselam ve beraberindekiler mahalleden dışarı çıktılar. İbn Abdülber, boykot peygamberimize peygamberlik geldikten 10 sene sonra kaldırıldı demiştir. Bundan 6 ay sonra Ebu Talip, ondan 3 gün sonra da Hazreti Hatice vefat etti. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Taif'e gidişi. Taifliler onu dinlemiyor. Sayfa yırtılıp da boykot anlaşmasının sona ermesiyle Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin az bir zaman aralığı ile ölmeleri bir araya rastlamış, kavminin sefihlerinin Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıkları işkence şiddetlenmiş, Aleyhisselatü Vesselam'a karşı cüretkâr bir tavırla eziyette bulunmaya koyulmuşlar ve bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam kendisini barındırırlar, kavmine karşı kendisine yardım ederler ve onlardan korurlar ümidiyle Taif'e gitti. Taiflileri Allah-u Teala'ya davet etti. Ne bir barındıran, ne bir yardımcı gördü. Bununla kalmayıp ona en şiddetli işkencelerde bulundular. Kendi kavminin yapmadığını yaptılar. Yanında kölesi Zeyd bin Harise bulunuyordu. Aleyhissalatü vesselam Taiflilerin arasında 10 gün kaldı. Eşraftan gidip konuşmadığı hiç kimse kalmadı. Şehrimizden çık dediler. Ve ayak takımını ona karşı kışkırttılar. Aleyhissalatü vesselamın geçtiği yolun iki kenarına dizilip onu taşlamaya başladılar. Aleyhissalatü vesselamın ayakları kana bulandı. Zeyd bin Harise ise atılan taşlara kendi vücudunu siper edip peygamberimizi korumaya çalışıyordu. Onun da başında yaralanmalar oldu. Aleyhissalatü vesselam mahzun bir halde Taif'ten Mekke'ye dönüş için yola koyuldu. İşte bu dönüş esnasında Taif duası diye meşhur olan şu duayı yaptı. Allah'ım, güçsüz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hor görüldüğümü yalnız sana yakınıyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen ezilenlerin, hor görülenlerin Rabbisin. Sen benim Rabbimsin. Beni kime bıraktın? Bana saldıran bir uzak insan eline mi? Yoksa işimi kendime teslim ettiğin bir düşmana mı? Yeter ki bir gazabın olmasın bana. Aldırmam çektiklerimi. Artık şuna inanıyorum ki senin afiyetin daha geniştir bana. Gazabına uğramaktan yahut öfkeni hak etmekten karanlıkları aydınlatan yüzünün nuruna sığınıyorum. Hoşnut kalacağın kadar sana memnuniyetimi sunuyorum. Güç de senin, kuvvet de senin. Amin ya Rabbi. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala dağlar meleğini kendisine gönderip şayet isterse Mekke'yi ortalarına alan iki büyük dağı Ebu Kubeys ve Ahmer dağlarını Mekke halkı üzerine geçirmesini emretmiş. O ise hayır. Onlara yumuşak davranılmasını, mühlet tanınmasını istiyorum. Belki Allah onların sulplerinden kendisine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır demiştir. Hazreti Peygamberi cinlerin dinlemesi. Aleyhissalatü vesselam Taif'ten dönüş yolu üzerinde Nahle'de konakladığında gece namaz kılmaya kalktı. Bir grup cin onun bulunduğu yere gönderildi. Cinler Aleyhissalatü vesselamın okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlediler. Şu ayet ininceye kadar Aleyhissalatü vesselam onların farkına varmadı. Hani biz cinlerden bir topluluğu Kur'an dinlesinler diye sana doğru çevirmiştik de huzuruna geldiklerinde birbirlerine susun dinleyin demişler. Okuması bitirilince de uyarıda bulunmak üzere kavimlerine dönmüşlerdi. Ve ey kavmimiz, biz Musa'dan sonra indirilmiş olan kendisinden öncekileri doğrulayan hakkı ve doğru yolu gösteren bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'a çağırana icabet edin ve ona inanın ki sizin günahlarınızın bir kısmını alsın, bağışlasın. Sizi çok elem verici bir azaptan korusun demişlerdi. Allah'a çağırana uymayan kimse bilsin ki Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamaz. Onlara ondan başka dost da bulunmaz. Ve işte onlar apaçık bir sapıklık içindedir. Aleyhissalatü vesselam Nahle'de birkaç gün kaldı. Zeyd ona Kureyş'i kastederek, seni Mekke'den çıkarmışlarken onların içine nasıl gireceksin diye sordu. Aleyhissalatü vesselam, ey Zeyd, görürsün, Allah ummadığın yerden bir kapı açar, bir çıkış yolu gösterir. Kuşkusuz Allah dininin yardımcısı ve peygamberinin destekçisidir buyurdu. Mekke'ye vardıklarında aleyhissalatü vesselam Huza kabilesinden bir adamı Mutim bin Adi'ye gönderip himayene girebilir miyim diye sordurttu. Mutim evet cevabını verdi. Oğullarını ve kavmini çağırıp silah kuşanın, Kabe'nin rukunları yanında olun. Ben Muhammed'i himayeme aldım dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam yanında Zeyd bin Harise olduğu halde şehre girdi. Mescid-i Haram'a kadar vardı. Mutim bin Adi devesi üzerinde doğruldu ve ey Kureyş topluluğu, ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona saldırmasın diye bağırdı. Aleyhissalatü vesselam Rükne Hacerül Esved'e vardı. Onu selamladı ve iki rekat namaz kılıp evine döndü. Mutim ve oğulları peygamberimizin evine girinceye kadar silahlı bir vaziyette onun etrafını çevirip koruma altına aldılar. Hazreti Peygamber'in Miraç'a çıkışı. Miraç yolculuğu. Sonra aleyhissalatü vesselam bedeniyle Burak üzerine binmiş olarak Cibril eşliğinde geceleyin Mescid-i Haram'dan Beyt-i Makdis'e götürüldü. Oraya indi ve peygamberlere imam olup namaz kıldırdı. Burak'ı mescidin kapısının halkasına bağladı. Beyt-i Lahim'e indiği ve orada namaz kıldığı söylenmişse de böyle bir rivayet asla sahih değildir. Aleykümselam ve rahmetullah. Sonra o gece Beyt-i Makdis'ten en yakın semaya yükseltildi. Cibril onun adına semanın kapısının açılmasını istedi. Ona kapı açıldı. Orada insanlığın babası Adem'i gördü. Ona selam verdi. O da selamını aldı. Merhaba, hoş geldin, safa geldin dedi. Peygamberliğini tasdik etti. Allah aleyhissalatü vesselama sağ tarafında bahtiyarların, cennetliklerin ruhlarını, sol tarafında bedbahların, cehennemliklerin ruhlarını gösterdi. Sonra ikinci semaya yükseltildi. Cibril ona semanın kapısının açılmasını istedi. Aleyhissalatü vesselam orada Zekeriya'nın oğlu Yahya'yı ve Meryem'in oğlu İsa'yı gördü. Onlarla buluştu ve onlara selam verdi. Onlar da selamını aldılar ve merhaba dediler. Peygamberliğini tasdik ettiler. Sonra üçüncü semaya yükseltildi. Orada Yusuf'u gördü. Ona selam verdi. O da selamını alıp merhaba dedi ve peygamberliğini tasdik etti. Sonra dördüncü semaya yükseltildi. Orada İmran oğlu Harun'u gördü. Ona selam verdi. O da selamını alıp merhaba dedi ve peygamberliğini tasdik etti. Sonra altıncı semaya yükseltildi. Orada İmran oğlu Musa ile karşılaştı. Ona selam verdi. O da selamını alıp merhaba dedi ve peygamberliğini tasdik etti. Aleyhissalatü vesselam onu geçip gidince Musa ağladı. Ona niçin ağlıyorsun diye sordular. O da nasıl ağlamayayım? Benden sonra peygamber olarak gönderilen bir gencin ümmetinden cennete girenler benim ümmetimden girenlerden daha çok dedi. Sonra yedinci semaya yükseltildi. orada İbrahim'le karşılaştı. Ona selam verdi. O da selamını alıp merhaba dedi ve peygamberliğini tasdik etti. 5 vakit namaz. Sonra Sidretül Münteha'ya çıkartıldı. Sonra Beytül Mamur çıkartılıp gösterildi. Ona o kadar yaklaştırıldı ki araları iki yay aralığı kadar, belki daha yakın oldu. Allah kuluna o anda vahyedeceğini vahyetti. Ona 50 vakit namaz farz kıldı. Aleyhissalatü vesselam döndü. Musa'ya uğradı. Musa neyle emrolundun diye sordu. Aleyhissalatü vesselam 50 vakit namazla dedi. Musa ümmetin buna güç yetiştiremez. Dön Rabbına ümmetin için hafifletmesini iste dedi. Ve gide gele 5 vakit namaza kadar indirildi. Yine Musa Rabbına dön hafifletilmesini iste dedi. Aleyhissalatü vesselam Rabbimden utandım ama ben razıyım ve teslimim dedi. Aleyhissalatü vesselam uzaklaşınca ardından bir münadi, farzımı artık imzaladım, yürürlüğe koydum ve kullarımdan yükümlülüklerini hafiflettim diye seslenildi. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Rabbini görmemiş, onunla perde arkasında konuşmuştur. Ayşe annemiz, ey Allah'ın Resulü sen Rabbini gördün mü dediğinde, ya Ayşe o bir nurdur, nasıl göreyim demiştir. Sabah olunca Aleyhisselatü Vesselam kavmine Allahu Teala'nın kendisine gösterdiği bir kısım en büyük ayetleri haber verince, müşriklerin onu yalanlamaları, ona işkence vermeleri ve sataşmaları alabildiğine şiddetlendi. Ondan kendilerine Beyt-i Makdis'i tasvir etmelerini istediler. Bunun üzerine Allah ona Beyt-i Makdis'in önünden perdeyi kaldırdı. Aleyhissalatü vesselam ona bakarak müşriklere özelliklerini saymaya başladı. Anlattığı hiçbir şeyi reddedemediler. Aleyhissalatü vesselam geceki seyahat yolu üzerinde ve dönüşünde kavmine ait kervanı gördüğünü ve bu kervanın ne vakit geleceğini onlara haber verdi. Kervanın önünde hangi devenin yol aldığını söyledi. İş onun dediği gibi çıktı. Bu ise müşriklerin ancak sırt çevirmelerini artırdı. Zalimler inatlaşıp küfürde direttiler. Musa bin Ukbe Zuhri'nin Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye hicretinden bir sene önce Miraç'ın vuku bulduğunu, oradan semaya yükseltildiğini nakletmiştir. İsra hadisesi yalnız bir kere gerçekleşmiştir. Birisi uyanıkken diğeri uykuda olmak üzere toplam iki kere olduğu da söylenmiştir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'a çıkması, 50 vakit namaz farz kılınıp bunun 5 vakite indirilmesi sadece Miraç'ta olan olaylardandır. Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti. Hicrete hazırlık.